Voor al uw dagelijks brood en banket gaat u naar luxe brood- en banketbakkerij Hans Besseling in Enkhuizen en Hoogkarspel. Hans Besseling, waar dagelijks ovenvers de lekkerste brood- en banketspecialiteiten in de winkels liggen. En waar u ieder weekend weer een andere ovenverse specialiteit in de reclame vindt. Ook voor een grote sortering suikervrije artikelen is Hans Besseling uw adres. Luxe brood- en banketbakkerij Hans Besseling in Enkhuizen aan de Westerstraat 76 en in Hoogkarspel aan de Nieuweweg 15.